जब जब मियां बीवी में तकरार होती है, तकरार होती है, मियां बाहर होता है, बीवी अंदर सोती है, मियां बाहर होता है, बीवी अंदर सोती है। तकरार होती है, तकरार होती है। का अंदर होता है, बीवी भी अंदर होती है, मियां अंदर